O să încerc să citesc viitorul în globul ăsta al meu, ca să văd o să fie mai ușor sau dacă o să duce mai greu. Dar pentru moment întreaga lume o să mă creadă nebun, până când o să se întâmple exact ce spun, că imaginile încep să-mi apare din ce în ce mai clar în globul ăsta de cristal. O să încerc să citesc viitorul în globul ăsta al meu, ca să văd o să fie mai ușor sau dacă o să duce mai greu. Dar pentru moment întreaga lume o să mă creadă nebun, până când o să se întâmple exact ce spun, că imaginile încep să-mi apare din ce în ce mai clar în globul ăsta de cristal. Revin cu un freestyle și un glob de cristal strălucitor, ca să văd în viitor. Mă surprinde ce m-arată, aș fi fost mai pesimist dacă ca ținea globul greșit. De ce nu-mi zici? Eu-i vedeam ajunși departe, aterizând pe Marte. Dar din păcate nici n-au plecat din cartier. Când ies din case, poartă măști de gaze, șansele-s că o să te jefuiască cu un pistol laser. Sunt soldați peste tot, dar nu ca steapere, că nu mai există nicio graniță sau drapele. Acuși fac tabere cu corporațiile globale, pentru care să omoare și să moară în continuare. Tăcerea e o comoară ce îi mormânt se pare. Deci când pui întrebări o să te pună întrebare. Și la fel ca și în ziua de azi, nemulțumiți sunt că așteaptă o schimbare și înjură printre dinți. O să încerc să citesc viitorul în globul ăsta al meu, ca să văd o să fie mai ușor sau dacă o să duce mai greu. Dar pentru moment întreaga lume o să mă creadă nebun, până când o să se întâmple exact ce spun, că imaginile încep să-mi apare din ce în ce mai clar în globul ăsta de cristal. Văd globul de cristal prin glob ocular, dar văd globul pământesc prin lobul meu frontal. Aud un vuiet pe fundal, simt focul din furnal. E cântec funerar pentru al munte de metal, că fabricile fabrică automat de ani de zile. Și crește în neștire fauna de fier și fire, și flora din petrol procesat trebuie să înflorească. În fiecare primăvară e programată să renască. Păsări de ghetto survolează în depărtare, sateliți supraveghează, registrează în continuare. Văd mall-uri cu marfă pline prin magazine, și de prin vitrine zâmbesc manechine. Văd biserici cu isuși proiectați din pronaos, unde clopotele bat doar la fix fără repaus. Văd fructele din piatră din statuia unui pom, dar nimeni să le culeagă, nu mai văd niciun om. O să încerc să citesc viitorul în globul ăsta al meu, ca să văd o să fie mai ușor sau dacă o să duce mai greu. Dar pentru moment întreaga lume o să mă creadă nebun, până când o să se întâmple exact ce spun, că imaginile încep să-mi apare din ce în ce mai clar în globul ăsta de cristal. E de la străbunica, de când eram atâtica, am dat de el de ridic în trecut, nu arunc nimica. Ce v-am spune nu ridica, dar îl iau și-l șterg. Cărpa alunecă încet, totul se întunecă în ce. Mi-arată viitorul, nu doar pe-al meu, pe-al nostru. Și verișorul timp, nu-i ce cred eu, un monstru. Mă uit ca prostul la mine, cel de peste ani. Râd cu tine, mulțumit de sine, avem neveste, bani, copii. De fapt știi, stai să dau zoom out. Suntem mai puțini, dar și cei ce n-aveau acum au. Tehnologie-i parte din noi, nu văd vreo carte cu foi. Viața-i dulce, robotul ăsta scoate tartele moi. Ce se întâmplă tată? Toți vorbim o limbă ciudată, gen engleză, spaniolă și chineză toate odată. Dar o înțeleg la oaltă cu faptul că e bine, cum n-a fost vreodată, uite iată, asta e omenire. Și se face seară, dorm atât de liniștit, dar uite cum privind globul de afară, aud un pip la fix 300 și am înțeles subit că asta e ora la care se face update la chip. O să încerc să citesc viitorul în globul ăsta al meu, ca să văd o să fie mai ușor sau dacă o să duce mai greu. Dar pentru moment întreaga lume o să mă creadă nebun, până când o să se întâmple exact ce spun, că imaginile încep să-mi apare din ce în ce mai clar în globul ăsta de cristal. O să încerc să citesc viitorul în globul ăsta al meu, ca să văd o să fie mai ușor sau dacă o să duce mai greu. Dar pentru moment întreaga lume o să mă creadă nebun, până când o să se întâmple exact ce spun, că imaginile încep să-mi apare din ce în ce.